Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Cnews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Petře. Čau Petře. Čau Lukáši. Čau Honzo. No a tento týden se chceme bavit o... Hinku. O čem? Viléme. Radku Huláne. No, chceme se bavit, jak jsem minulý týden předesílal, tak chceme se bavit o soukromí a to v souvislosti se zprávou, kterou jsem psal 18. května, můžete si to najít na CNews, doporučuji. A sice jde o vznik takové služby, která zavádí takovou jistou vizi z budoucnosti, která je ale podle mě docela děsivá. A ta služba teda nebyla spuštěná v květnu, jo. Ta služba byla spuštěná myslím v únoru a funguje v Rusku primárně, potažmo v těch přilehlých zemích bývalého Sovětského svazu. A má to svůj důvod, o tom se budeme bavit. No a jak to vykopneme? No a jak se ta služba jmenuje a v čem je problém teda? Jo, já jsem chtěl okolo toho tancovat, než to řeknu, jako jo, ale... No ty jsi tancoval, až já jsem se v tom ztratil. A pak jsem si říkal, že to vlastně asi nemá smysl kolem tancovat, že jo, takže já nejsem dobrý tanečník, takže... Ale valčík bych si zatancoval, ale to je jedno. Tancuješ? Zatancuju s tebou, ty. S tebou zatočím úplně, asi nemůžeš pokračovat. Prosím tě, v Rusku spustili službu, která se jmenuje Find Face. Já vždycky, když si vybavím tohleto Find Face, tak se mi vybaví asociace na Friend Face. Jestli si vzpomínáte na IT Crowd, kde si dělali srandu ze sociálních sítí před lety, tak ten název je hrozně takový podobný. Ale to je v Rusku spuštěná služba a jmenuje se takhle anglicky a je, má to i anglický web, jo? Nebo... No, ta služba se jmenuje takhle anglicky a ten web je dostupný v ruštině, ale i právě v angličtině, protože oni potenciálně chtějí cílit samozřejmě i na celý svět, nejenom na nějaký blbý Rusko, v úzovkách blbý Rusko. A vůbec žádný úvozovky, prostě blbý Rusko. Tam jde o to, že ten algoritmus, který ten vývojář vymyslel a tak je... v podstatě přelomovej. Ne, že by to bylo něco, co ještě nikdy nikdo nevymyslel, ale v podstatě my jsme s tímhletím do kontaktu nikdy nepřišli. No a sice teda bychom se mohli dostat k tomu, k čemu ta služba je, ale ono to je dost jako obsažený v tom názvu. Algoritmus pohánící tuhle službu je neskutečně efektivní v porovnávání fotek a ta služba je založená na tom, že ty si vemeš smartphone, na to máš tu aplikaci, vyfotíš si někoho kdekoliv, v podstatě kdekoliv ve veřejném prostoru fyzickým, ať už seš v šalině, nebo třeba na náměstí, nebo ve škole, nebo v práci, nebo v tramvaji. Ne, tramvaje neexistují, že? Jo, takže ty si někoho vyfotíš, a ta služba je schopná najít ti profil toho člověka na online sociální síti. Se proskenuje vlastně tam ta tvář, jo, srovná se ta profilová fotka s fotkou, co jsi ty pořídil. Jo. Velký omezení v současnosti spočívá v tom, že tato služba Find Face je propojená pouze se sociální sítí VKontakte, která funguje prakticky jenom v Rusku. Že jo, to kromě Ruska a opět jakoby těch přilehlých zemí nikdo nepoužívá. Že jo, z globálního pohledu je důležitý Facebook nejvíc. Takže prakticky tato služba zavádí takovou dost jako... z mýho pohledu nepříjemnou funkci, protože vás si může někdo vyfotit a aniž by vás oslovil, aniž by se vás zeptal, jak se jmenujete, vůbec o tom nemusíte vědět, že nenápadně někdo vytáhne smartphone, tak najednou ten člověk si vás najde na sociální síti. A teď je otázka, co s tím bude dělat, že jo? Ale mně třeba osobně je docela nepříjemná už jenom tato vize, že si najde někdo můj profil. Výsledek vlastně tohohle toho všeho je, že se skoro úplně v podstatě ztrácí anonymita z toho veřejného prostoru. A to mně přijde děsivý teda osobně. Mně se tahle aplikace naopak líbí v tom, že pomůže rozvířit nějakou diskuzi nad zabezpečením a nad ochranou soukromí. Jo, protože dneska na to všichni kašlou, no. Není to jenom prostě ten v kontakte, ale na Facebooku nebo na ostatních sociálních sítích, tak lidi tam sdílejí své fotky, různý, nejenom portréty, ale i jako různý lehtivý fotky a potom se diví, až to někde líkne, nebo jak se k tomu někdo dostane, jinakým způsobem. A právě služba jako tady tahle, která jako dokáže i masám ukázat, jak je to zneužitelný, tak třeba se jako 100%. V tomhle směru určitě jeden novinář se teda v Rusku, nebo kde to bylo, no přímo v Rusku, se snažil dokázat, jak je to zneužitelný a šel a prostě na tajňačku někde tam fotil nějaký lidi v metru a právě v tom anonymním davu byl schopný lokalizovat třeba nějakou pornohvězdu, jo, nebo něco takového. Normálně prostě ty bys vůbec o tom nevěděl, ale tímhletím způsobem seš schopný odhalit lidi, kde nemusí být úplně jako příjemný, jo, když odhalíš tu jejich identitu. Pro ty lidi teda samozřejmě hlavně, že to není příjemný. Ale takhle já jsem si jako v minulosti představoval, že dneska budem nosit nějaký jako brýle, jako byly Google Glass nebo HoloLens, a že budeš chodit po ulici a jak vlastně na Facebooku je 1,5 miliardy lidí a na dalších sítích vlastně další jako nějaký miliardy, tak jenom budeš chodit a najednou nad těmi lidmi uvidíš jako v té rozšířené realitě takové bubliny a tam bude vlastně jméno, přezdívka, věk, jestli je zadaná, nezadaná, nebo zadaný, nezadaný, jo, a tady ty znal informace. Watch Dogs asi, ne? Ne, tak to, no, ne. To tak nic, no, pokračuji. No to je nová hra, to mi to napadlo ještě jako dřív. A jako spoustu věcí by to možná usnadnilo. Třeba vyhledávání jako volných žen nebo jako, něco takového. Já si myslím, že takovou vizi měl každý z nás asi, jo. Akorát já třeba jsem si myslel, že to je mnohem vzdálenější. Hele, proč by to bylo vzdálenější? Jako vem si, rozpoznávání obličejů funguje už hrozně dávno a když máš takhle velkou databázi profilových fotek, tak to prostě spojíš dvě věci dohromady a funguje to. Já myslím, že ten Find Face, nebo Find Face, říkal, že se to jmenuje, že nepřišel s něčím. V podstatě objemný. Ne, ale já nevím, prostě to byla... Nějaký jako bezpečnostní složky NSA, tak tady tohle už musí jako dávno používat pro nějaký interní jako účely. Tady to jenom prostě najednou je jako veřejná služba. Ale ještě bychom teda mohli zmínit to, že ta služba má 70% úspěšnost, jo, což je fakt dost slušný číslo. A ona dělá to, že ti nabídne kromě toho nejpravděpodobnějšího výsledku ještě 10 dalších. Jo, takže ty autoři mají právě takovou vizi, jakože třeba to může pomoct se seznamováním. Ale jako vizuálně dalších, podobných lidí, jakoby co nejpodobnějších tomu člověku. Jo, takže ten autor nebo ty autoři mají, no vlastně on je to autor, jo, jakoby ten algoritmus naprogramoval jeden člověk z toho, co já vím. A jeho kámoš dělá zase marketing a obchod, jo, takovýhle věci. Takže ten člověk má vizi, že prostě tohle pomůže v seznamování. A jako teď to trošku zjednoduším, jakože ve stylu nějaká holka, která se ti líbí, tě nechce, tak ty si najdeš někoho, kdo, jejíž tvář je prostě podobná, teď tvojí vysněné holce, ale jako v tomhle bodě bych já tady cítím nějakou potřebu se vůči tomuhle tomu strašně ohradit, protože mi to přijde naprosto zcestný. To je jako... Je to strašně povrchní. Jako, nehledě na to, že by mě třeba asi přišlo i divný, kdybych se bavil s člověkem, který je vizuálně podobný někomu, koho znám taky, dobře. Jo, ale samozřejmě v jádru je to úplně jiná osobnost. Jo, tak to je jako... Hele, ale já bych ocenil takovou službu, že já bych tam nahrál svoji fotku a našlo by mi to, jenom jako ze zajímavosti, by to našlo lidi po celém světě, kteří jsou mi podobní. Dobře, no, tak to je jiný způsob využití, ale... Já to ani nechci vědět, jako taková informace je mi úplně k ničemu, že jo. Hele, ale ono to u nás stejně asi fungovat nebude, nebo vůbec v Evropě, nebo v Evropské unii, tady jsou na to hodně citliví přece. Jo. Ani Facebooku nepovolili ty jeho určitě, to je jedna z mála věcí, díky kterým jsem jako relativně ještě v klidu, jakože tady je důležitý právě říct to, že kdyby ta služba měla začít fungovat nějak u nás třeba, tak se to bude muset vyřešit, bude se to muset zakotvit v legislativě, že jo, takže, ale já z toho stejně nemám dobrý pocit. A představ si, že je nějaká holka podobný, teď plácnu, jako jo, nějaká holka je podobná třeba nějaký herečce. A teďka si představ, že prostě stovky nějakých debílků, jo, budou prostě hledat takový nějaký profil a najdou tuhle tu holku a budou jí otravovat, budou jí posílat prostě žádosti o přátelství na Facebooku, to jí prostě úplně zničí život, jako si myslím, potenciálně. Ty lidi můžou začít pronásledovat, jako to není jenom o tom, že ty si najdeš někoho na Facebooku nebo na V-kontakte, ale... Ale pronásledovat můžou kohokoliv, jako najdu si i tak na Facebooku nebo na nějaký síti si najdou pěkný holky a můžou je pronásledovat. Jako jo, ale víš co, tady se bavíme o tom, že to je na mnohem, mnohem větší úrovni. Tady ta zneužitelnost je fakt vysoká. Jako samozřejmě jenom to, že máš profil na Facebooku je samo o sobě riziko, ale zase na druhou stranu vem si to třeba takhle. Pokud ty nechceš, tak i svoje jméno můžeš skrýt z výsledku vyhledávání na Facebooku. To se tam dá nastavit. Samozřejmě Facebook to tak nechce, jo, ale dá se to tam nastavit. A nehledě na to, že když ten člověk nezná tvoje jméno, tak ti tam prostě nemůže najít, jo, to je, že leda přes nějaký přátel, že jo, nebo takovýhle věci, jo, ale na blind jakoby najít někoho cíleně v podstatě nejde. Tady jde o to, že teďka můžeš cíleně hledat ty lidi. Ale jak jsem řekl na začátku, já s tím nemám problém, protože ti lidi se za to můžou sami. Ta služba jenom propojuje data, když to řeknu takhle analyticky. Ale ta data dodávají lidi, kteří nemají zabezpečený profil. Prostě je to jejich věc, že sdílejí ty fotky a ne, jako bylo by třeba fajn i u toho Facebooku nebo u dalších sítí, že by ty si mohl, jak třeba, jak jsem říkal, že v Evropské unii, tak Facebook nemůže používat to štítkování těch obličejů, to automatické štítkování, ale jako chápu, že to je pro někoho třeba užitečná funkce a chtěl by to používat, tak bych si jako dokázal představit, že ta Evropská unie nebo Evropská komise nařídí Facebooku nebo podobným službám, aby tohle bylo ve výchozím stavu vypnutý, ale s tím, že ten uživatel si to může zapnout. To považuji jako za fér řešení, než jako říct, hele, jako tak to jako prostě v tom souhlasím, jo? Jako, že to není prostě příkaz, ale máš tam tu možnost to používat, to jako určitě, pokud by to někdo chtěl používat, tak to právo na to má jako v zásadě, jo? Ale ta diskuze, která by se měla vést, je právě o tom, že ty lidi v tom budou nevědomky. Já jako souhlasím s tím, že je to vina těch lidí, prostě sami šli na Facebook a sami tam mají spoustu informací, jo? Ale zase na druhou stranu, když si zakládáš profil na Facebooku, tak prostě nepočítáš s ničím takovým, jo? To je prostě úplně jiná úroveň, jo? Ničeho. Ale jak říkáš, jako celá tato událost je dobrá v tom, že se ty lidi možná o to soukromí konečně začnou zajímat. Jako úplně nejoptimálnější by bylo možná jako smazat Facebooky, ale jako ještě třeba dobrý říct, že trendem u mladých lidí je to, že právě oni se z toho veřejného prostoru na internetu trochu stahujou. Že míň používají Facebooky, míň tam sdílejí fotky, ale naopak víc využívají aplikace jako Snapchat nebo Messenger a nebo víc ještě třeba WhatsApp. A ono to je taky vidět na používanosti, že jo, ty služby ty jsou strašlivě masově úspěšný, že WhatsApp to je, prostě to má miliardu uživatelů, že uživatelek, to je jako fakt mega. Ale pořád to jsou... Jo, ale v tom je velký rozdíl, jako jasně, jo, je to uložený u Facebooku, tak pořád můžeš říkat, že to není bezpečný, ale aspoň nemůže žádná služba typu Find Face ty data vzít, nebo respektive pokud budou chtít hackovat, tak jo, ale tam zase jako Facebook tomu bude chtít zabránit a to je zase úplně jiná úroveň, o který bychom se mohli bavit. Ne, já na rovinu říkám, že za tuhle službu jsem rád a že právě kauzy, které kolem toho se budou točit, takže pomůžou ve vzdělávání toho prostého lidu, který si neuvědomuje, jak moc je to nebezpečné. Jako pořád říkáme, nejenom my, obecně, že se říká, ale i my říkáme, nebo píšeme, nezdílejte třeba fotky veřejně, že jo, nebo statusy, určitě nezdílejte veřejně statusy, jedu na dovolenou, že jo, to zase pro změnu láká zloděje, že jo, a takový věci. Ale třeba já si myslím, že ty v podstatě na Facebooku ani nemůžeš skrýt profilovou fotku svoji, jako že bys jí měl zobrazenou jenom pro přátele. Tu profilovou fotku buď máš, nebo nemáš. Ta služba Find Face teda díky bohu na Facebook zatím nemůže, ten autor tam to nějak jako popisoval, že prostě Facebook ty fotky ukládá takovým způsobem, že se k ním nemůže dostat. Jo, samozřejmě a Facebook teoreticky se může vůči takové službě začít sám bránit, že jo, jako nemusí se mu líbit. No, tam je to je spíš tenhle problém, jako on se k těm fotkám dostat může, stejně jako Google je tam může vyhledávat, ale když tam uvidí nějaký jako takový kašparek, kteří na tom stavejí různý služby, tak prostě je zablokuje. Uvidí tam hodně přístupů tady z tohohle. Na druhou stranu já si myslím, že Facebook jako dost možná má ambice takovou nějakou službu jednou třeba zavíst. No, přesně tak. Uvíc sám, že jo. Jako Facebook rozhodně je zajímavá platforma z hlediska komunikace a je strašně zajímavá i z hlediska třeba marketingu a takových věcí, ale jakoby čím víc se dozvídáš i třeba ty detaily, jak to funguje, tím jako já taky víc inklinuji třeba k tomu, jako Facebook úplně nemít. Respektive ideální by bylo používat třeba nějakou takovou službu, abych mohl komunikovat tímhletím způsobem s lidma, se kterýma chci komunikovat, ale optimální by bylo, aby to byla nějaká otevřená platforma, jejímž cílem prostě není vydělávat. Byla tady třeba ta... Tohle nebude fungovat, takhle fungovat. No, já jsem právě chtěl říct, že diaspora, že byla takováhle platforma. Já vím, že to nebude fungovat, lidi už jsou dávno na tom Facebooku zahnízděný, takže bez tak jako, to je daný. Ale já říkám bohužel, ono se to může stát, že to dojde do bodu, kdy třeba já se rozhodnu ten profil smazat. Já už jako o tom přemýšlím řádově třeba měsíce, kdy tak jako vždycky vstanu ráno, zvažuju to. Zatím jsem teda ještě k tomu nedospěl, ale pokud z toho začne stávat větší problém, tak asi z tohohle toho vlaku vystoupím. Ale smazání profilu na Facebooku nic neřeší, ani to, že tam ten profil nemáš, protože Facebook zakládá. Ano, to zakládá, jo, ale dobře, no, tak jako aspoň... To jsou, abychom to teda vysvětlili, to jsou profily jako neregistrovaný, ale vy tam máte nějakou vaši digitální identitu uloženou kvůli tomu, že Facebook má na různých webových stránkách a v dalších službách má ty svoje pluginy a sledovací věci prostě na webových stránkách a on vás prostě sleduje, kudy vy chodíte a odhaduje, kdo vy asi jste. No a takže prostě tímhle si založíte. Přesně tak, jako jo, to je profil. Strašně úžasná funkce, že na Facebooku mají profil i lidi, kteří se tam neregistrovali, to mě úplně fascinuje. Jo, ale... Ne, nebo jasně, tam nemají profil, jako... že bys ho mohl vyhledat, no. ale Facebook interně s tím pracovat... Ve chvíli, prostě, kdy si tam ten profil založíš, že jo, tak dá se říct, že ty data může spojit, pokud to teda lze spojit. No, on to spíš jako používá na cíle. Jo, ale zase jako, když se chceme bavit o soukromí, tak ono to s tím Find Facem není jediná taková věc, že jo. Strašně moc se v posledních měsících řeší soukromí, prohlížeče implementují různý blokátory reklam, že jo. Nebo Firefox, že jo, ten taky kompletně nějak blokuje, i včetně těch prvků prosledování, jo, různýma službama na webu. Takže i z tohohle toho se stává strašně velký téma, že i to sledování se řeší. No, a Facebook teda ten je tak prorostlý vším, že jako ten opravdu jako nás sleduje úplně všude. Co k tomu říct, ty používáš Facebook, který má jako pro uživatele nebo pro hodně uživatelů hodně zajímavých funkcí, služeb, ale platí za to tím, že mu předávají svoje osobní informace. Tak to prostě buď ta služba nemůže fungovat jenom prostě bez ničeho a nějaký ten způsob monetizace mít musí a buď teda se platí přímo, což do toho jako nikdo nepůjde. Vím, že vznikla nějaká taková nějaká placená alternativa Twitteru, ale jako nikdo to nepoužívá. No a nebo prostě je ten druhý model a to, že tam platíte těmi osobními informacemi a takhle fungují nejenom Facebooky, ale třeba takhle fungují. No jasně, ale jsme u toho, není to tak dávno, co jsme se tady bavili a mám pocit, že i několikrát, že lidi vůbec na internetu nejsou schopní za nic platit. A strašně štve, že weby jsou narvaný reklamama, ale vůbec je jako neberou v potaz to, že ten obsah někdo musí dělat, někdo je za to placený. A když ty lidi neplatí přímo, tak se ten web musí zaplatit jinak, že jo? A to jsou prostě reklamy. A s těma reklamama pak souvisí i to sledování, že jo? Z hlediska marketéra Facebook nabízí úplně úžasné možnosti cílení reklam. Čím ty máš víc vyplněný profil, tím víc můžeš jakoby cílit ty reklamy a právě sbírají se data ze všech různých webů, se kterými je Facebook propojený a je to všechno strašlivě propojený. No a těm lidem nedochází, že kdyby platili přímo, tak ale nemusí pak řešit takovýhle věci, jakože průsery se zabezpečením prostě a tamhle prodávají někomu naše data, jo, to... No, tak to by hrozilo. Jako databázy můžeš ukradnout, tak jako tak samozřejmě, ale... Ale jako plať přímo za takový šmečku, no, jasně, jako je Facebook. No. Jo, tak proč ne, když tady bude třeba ta diaspora, bude placená a já budu vědět, že vlastně z těch peněz opravdu se bude jenom platit ten provoz a nikdo tam neprodává nikomu moje osobní údaje, tak jako proč ne, že jo? To já nevím, když třeba se zavedly telefonní linky nebo prostě mobily, tak jako... Rozumíš, ty sítě někdo musel postavit a pak na tom vydělával, prostě poskytují operátoři služby typu hlasový volání nebo SMS zprávy a to jsou taky normálně placené věci. Jo? Já vím, že je hrozně těžký si to představit, právě protože na internetu jsou všichni odjakživa zvyklí, že víceméně všechno zadarmo, že? Včetně toho Facebooku, ale Facebook může být úplně stejně placená komunikační služba jako třeba volání, podle mě, teoreticky. Jo? To, že na to nikdo nepřistoupí už dneska je samozřejmě druhá věc. Mohla by, kdyby se na tady tohle přistoupilo někde před 20 lety, když vznikal web, ale dneska, když už jsou ty věci zadarmo, tak jsme u toho. Jako, je teoreticky možný, že těch bezpečnostních průserů bude přibývat a lidi se fakt strašně naštvou a začne se mluvit o tom, že bychom fakt všichni měli přejít na nějakou takovou platformu, která je placená přímo z našich peněz a výměnou za to prostě nikdo nikomu neprodává osobní údaje. A třeba ty lidi přejdou, jo? Já tomu teda moc nevěřím, ale jako třeba možná. Nebo lidi se začnou scházet zpátky někde v hospodách. No. To je revoluční. A jako fyzicky, že budou spolu, ne? Že budou spolu tam přes. Ne, ale tak, jak jsem říkal, je tam minimálně vysledovatelný nějaký trend v současnosti, že se aspoň ty mladí stahují víc do těch uzavřených sítí typu WhatsApp. Ale to jsou jako zkušenosti třeba z Ameriky, ale myslím ale si, tak že u nás se ty trendy u nás jako pozdě, tyhle trendy ano. Přicházejí později, že u nás přesně to ještě, tak, ještě jo, ale ono to třeba přijde, že jo. Ale mě to překvapilo, třeba můj synovec, nebo tak, oni už prostě znají ty Snapchaty, jo? To je jako služba, kterou já třeba vůbec nechápu, nevím, k čemu to je dobrý, jenom vím, že z toho šílí v Americe a že tam je to jako velký hype kolem toho, ale prostě mi tady toho nic neříká. No, mě taky ne. Já to asi budu muset začít používat, aspoň to musím zkusit, protože já tomu fakt chci přijít na kloub. Ale mimochodem Snapchat je právě jedna služba, která si udělala původně jméno na tom, že vůbec jakkoliv neměla ukládat, že jo, ty příspěvky. Tam to má fungovat tak, jako že ty někomu pošleš třeba video nebo fotku a to se zobrazí jenom na pár třeba sekund a pak se to smaže. Samozřejmě pak se provalilo, že ve skutečnosti Snapchat na svých serverech ty zprávy ukládá, že jo, jako jo. Ale tady vidíš. To nevím, jestli to ukládali na serverech, ale bylo to uložené v tom telefonu. Ty jsi mohl jít do nějaký ty složky, kde to bylo uložené a tam to skopírovat. A nebo si prostě udělal screenshot. Ale takže Snapchat selhal na tom, že ta firma byla úplně neschopná, co se týče toho zabezpečení a ty vývojáři tam na to fakt kašlali, jo? Nebo prostě nebyli dobrý, já nevím. Ale na druhou stranu vidíš, že o takovou službu zájem je a že ty lidi, nebo třeba opět jako ty mladí lidi, na to jsou schopní slyšet, jo? Když jim nabídneš službu, která prostě nic neukládá a fakt všechny ty zprávy, které pošleš, jsou dočasní. Takže jako nějaká určitá naděje v tomhle tom tady je? Hele, já nepotřebuju dočasní zprávy, mě by stačilo, kdyby všechny, nebo ta nejrozšířenější komunikace na internetu byla šifrovaná s tím, že se k tomu obsahu těch zpráv dostanou jenom ten odesílatel a ten adresát. A tak. Ale tak jako víceméně jako jo, na druhou stranu vem si, že my po sobě zanecháváme strašný objem digitálního bordelu, stejně se k těm zprávám starým nevracíme, že jo. Já si fakt nespomenu, že bych kdy procházel v historii na WhatsAppu nebo na Skypeu, jo, nebo v těchto těch službách. Když tam ta historie není, tak je mi to úplně fuk. Já potřebuji vidět pár posledních zpráv akorát. Na tohle jsem nenarážel, mi jde spíš o to, že jako k těm datům se nedostane nikdo jiný, prostě jde o tu zneužitelnost těch dat, ne? Jo, tak já to zase beru spíš z té použitelnosti, samozřejmě zneužitelnost, ano, šifrování, jasně, dobrá věc, to je jasný, to by mělo být, že jo, to je základ. Tak a počkej, tak co je vlastně závěrem? Tím chci říct, že jako dnešní diskuze je u konce? No já už bych to ukončil, protože už se tak motáme v kruhu. Teda co je tím výsledkem? Jako nepoužívat sociální sítě nebo používat zrozumem? To je otázka, jako kdybychom měli být radikální, já si myslím, že trošku radikální bychom asi být měli, tak bych řekl, zahoďte Facebooky, jo, protože i kvůli jiným věcem, že jo, nejenom kvůli tomu, co jsme tady říkali dneska, ale konec konců bavili jsme se i v minulosti o některých jiných problémech, které jsou s tím spojený. Takže já bych řekl, zahoďme Facebooky úplně ideálně, ale samozřejmě, protože reálně to nikdo neudělá, tak aspoň buďte velmi obezřetní, co tam dáváte. Omezte při nejlepším počet fotek, co tam dáváte, a ty, co tam dáte, tak opravdu omezte aspoň jejich viditelnost. Ono to opravdu nemusí být moc platný, ale je to prostě základ. Že? To mi kdysi říkal známý, který dělal v jedné firmě nábor nových zaměstnanců a oni se ty lidi proklepli tím, že vlastně si je vygooglili a dostali se k tomu, co oni dělají ve skutečnosti, jak se prezentují na internetu a jaký jsou vlastně i v reálu, jo? Protože ten životopis ti neprozradí všechno, jo? Ta životopis si děláš sám a to není jako dostatečně jako dobrá vizitka tvoje, nebo teda jako ty si myslíš, že to je dobrá vizitka, ale jako nemusí odpovídat tomu, jaký ve skutečnosti jsi. No a tím, že oni se podívají prostě na Facebook a zjistí, že to je nějaký jako šovinista, rasista a jako další nějaký ista, tak jako dej práce, že jo, takovýmu člověku. A to se taky jako ti lidi neuvědomují, jo, že si myslí, že tam jsou v nějakým svým okruhu přátel a nikdo jinačí k tomu přístup nemá, ale ve jo, je to tak, nebo jako, jo. Třeba, že jo, ta firma si vytvoří nějaký prostě falešný účet a ty lidi jsou blbí, že jo, a přidají si do přátel kohokoliv, kdo jim pošle žádost a pak ten člověk tam může, že jo, vidět i ty věci, které jsou skrytý třeba pro tu veřejnost. A samozřejmě z pohledu toho zaměstnavatele je tohle to super, že jo, že jako ty lidi odhadneš. Na druhou stranu, já si myslím, že tím, jak se obnažujeme na těch sociálních sítích na internetu, tak se ztrácí určitý kouzlo života. Víš, taková ta tajemnost, jako takový to objevování, jo. To, že prostě nevíš o každém první poslední, každou jeho myšlenku, jo? Že prostě s tím člověkem seš nucený komunikovat a třeba postupně si k němu nacházet nějak cestu. Přijde mi, že o tohle to trošku možná přicházíme, takže to je podle mě škoda. Ale jinak ten Find Face, tam je ještě dobrý říct to, než to úplně utneme, že nejde jenom o to, že tady máme nějakou službu, která se jmenuje Find Face, ale ten autor, který vyrobil algoritmus pohánějící Find Face, mimochodem ten se chlubil jako tím, že na 4 úplně normálních serverech běží spousta jako vyhledávání. No prostě jako je to úplně úžasný algoritmus, strašně nenáročný na výkon. Ale co jsem chtěl říct, bylo to, že tahle ta technologie technologie je samozřejmě strašlivě zneužitelná i jiným způsobem. A třeba speciálně Moskva už vyloženě plánuje to, že ten algoritmus propojí se svojí sítí kamer ve městě a že budou odhalovat zločince, že jo, ale jako tím pádem nás tady čeká vize nějakého kontrolovaného policejního státu. Ono to teda stejně přichází, že jo, jako víceméně s Babišem v tuhle chvíli, třeba v Česku, ale i když opět jako je tady nějaký benefit v tom, že jsi schopný chytit někoho, kdo, já nevím, někde rozbíjel výlohy nebo něco, tak stejně mi to není příjemný. Jo, nejsem si úplně jistý, jestli tenhle ten zásah do soukromí všech, protože tady tím pádem zasahuješ do soukromí všech, jestli je ospravedlnitelný. Já jsem v tomhle tom spíš jako zdrženlivější teda. No to je fakt, že dneska máš kamery všude, na všech křižovatkách skoro, ve všech nějakých jako veřejných centrech a propoj to tady s tímhle, tak to je zajímavý. Ale jako na druhou stranu nedělám si iluze, že už to propojený není třeba s oficiálními policejními portréty. A myslím, to má v češtině nějaký název, ale jsou to takový ty mugshots, jak tomu říkají v Americe. Jo, že tě tam vyfotí na stanici, když něco jako spácháš, tak tě jasně, vyfotí tak to asi jo. S tou cedulkou a v Americe podle tady toho jako normálně vyhledávají už jako právě z těch... A tak dejme tomu, ale tam už prostě vyhledáváš v databázi lidí, kteří opravdu něco udělali, že jo? Tak tam to dejme tomu, že se to dá vzít, jo? Ale jinak i ta vize toho, že Find Face zjednoduší seznamování, mi přijde úplně cestná, jako. Já si myslím, že rozumíš, jako tohle ti bere takový to, jako že ty musíš za někým přijít, někoho oslovit. Představ si, že se lidi budou seznamovat tak, že někoho potkáš. První, co uděláš, nepůjdeš, že za tím člověkem půjdeš, až ho oslovíš, ale najdeš si ho, vyfotíš ho, najdeš si ho prostě na nějaký sociální síti. A pak si ho přidáš do přátel a pak s ním začneš nějak komunikovat, jako to je... Jako je to divný, ale dneska máš normální online seznamky, kde to funguje podobně, akorát, že tam si nemusíš jako chodit mezi ty lidi, ale podíváš se do nějakého katalogu a tam vidíš fotku. Řekneš, že tady je pěkná holka, na ní klikneš a začneš... Určitě, seznamit. Ale rozdíl je v tom, že do těch seznamek prostě chodí lidi, kteří se chtějí seznámit tímhletím způsobem. Jo, to je jako jo, právě no. Ten zásadní rozdíl. No. Jak ty jsi říkal, že tady tyhle služby, že kazejí nějaký to kouzlo, nebo to tajemno, a musím říct, že já jsem v tomhle takovej trošku... No, se čuchil. No, možná, že jo, ale když třeba na někoho narazím, nebo s někým obchoduju, třeba když něco prodávám na Aukru, nebo od někoho něco kupuju, tak si ho lustruju. Já prostě fakt jako prohledávám si o tom člověku informace na internetu, abych zjistil, jako jestli je spolehlivý. A právě většinou, když to jsou nějací mladí lidi, tak jako mají ty Facebooky a další sociální sítě, nebo nějaký jako zanechávají další digitální stopy, takže si o nich jako můžu něco zjistit. Mi to pomáhá, jo, ale je to úchylný, ale... Je pravda, že i bez Find Faceu dneska, když chceš o někom cíleně něco zjistit, tak těch digitálních stop je fakt tolik, že to si ani nedokážu běžný lidi představit. Jako, jo, to... Hele, o mých rodičích by si nenašel vůbec nic. Nejsou na Facebooku a tak? Ne, nikde nemají fotku. Jako někde možná nějakým obecním webu, tak tam je možná nějaká zmínka o nich, ale jako nikde nemají žádnou fotku, prostě žádný profil. Jasně, no, tak tyhle ty lidi jsou relativně neviditelný, jasný, v onlineu, to je jako logický, jo, ale jinak prostě pokud se v onlineu pohybujete, tak se o toho, jo, díky tomu, že se pak kombinujou ty jednotlivý výsledky, tak se dají fakt dělat zajímavý věci. Já jsem nedávno dělal jeden takový projekt právě a jako je to docela děsivý. A když do toho přimícháte ještě Find Face, který všechno zjednodušuje, jo, nebo něco takového, tak to je úplně děsivý na druhou. A jinak ty jsi teda říkal, že jsi uchyl. Já si ty lidi na Aukru teda nelustruju takovýmhle způsobem. Já když už třeba na Aukru nakupuju nebo prodávám, tak já se spolíhám prostě na ten systém hodnocení. Myslím si, že je docela spolehlivý. Pokud ty lidi mají dostatek pozitivních komentářů, žádný negativní, tak většinou to znamená, že jsou spolehliví, mě tam ještě nikdo neokrad tímhletím způsobem a myslím si, že by to mělo být dostatečný. Takže tak. Takže já jsem paranoidní úchyl a ty seš... Rozhodně seš já to. Jsem zastánce soukromí. A jo. Nejsem žádný datasexuál ani, to seš spíš taky ty, že jo, datasexuál. Já nevím, jako ono to období, který zažíváme se sociálníma sítěma na internetu dneska, by se vlastně dalo pojmenovat, že jo? Ono, když si to vemeš, v podstatě kdykoliv lidstvo něco vymyslelo, tak první fáze, která je, tak je víceméně většinou ta, nebo já si to aspoň myslím, tak je taková ta fáze, že jsou všichni hrozně nadšený z toho, je to nový objev, je to paráda a převládá taková ta fáze optimismu, takového toho nezřízeného optimismu, kdy si ještě nikdo moc neuvědomuje důsledky. Jako prostě bylo to tak fakt jako se vším. Já vůbec nechápu, kam míříš tohle. No, já jako tím chci říct to, že v tuhle chvíli pořád ještě jsme dost optimističtí, co se týče těch sociálních sítí jako Facebook a dalších, a že to využíváme hrozně nezřízeně a nezajímáme se o to soukromí. Prostě máme tady Facebook a můžeme tam vystavovat fotky a se všema se kamarádit, prostě je to bomba, jako jsme tam vidět všude a vůbec jakoby neřešíme ty důsledky. A o těch, že jsme se tady už teď bavili, i třeba to, že prostě šéf přijde, zkontroluje tvůj Facebook, zjistí, že jsi vlastně úplně debil a propustí tě, nebo tě prostě nepřijme. A myslím si, že přijde nějaká fáze útlumu, 100%. A jak jsem už naznačoval, ono to možná už přichází s tou mladou generací, která se spíš orientuje na Snapchat nebo WhatsApp a tyhle ty služby. Jo, takže ten útlum podle mě dorazí. Nesouhlasíš se mnou? Já vlastně nevím, co jsi říkal. Že teď jsme... Bylo moc složitý na mě. Ne, já to asi chápu. Vlastně společnost se bude vzdělávat, pochopí, jak je to soukromí zneužitelný, nebo jak si je musí chránit. A já věřím, že právě k tomu pochopení nebo k tomu osvícení dojde díky službám, jako je Findface. Tečka. A hlavně... O tomhle se musí diskutovat už právě u těch dětí, který se tady tohle vůbec neuvědomují. A samozřejmě tady zase narážíme na to, že když rodiče sami tu službu nebo ty technologie nepoužívají, tak nemůžou svoje děti poučovat, že jo. Ale... No a dneska jako rodiče zakládají dětem profily, ty děti ještě nejsou na světě. A už tam mají jako spoustu fotek z ultrazvuku a potom se narodí a už tam mají normální fotky. A pak jako to dítě jednou vyroste a jako už bude mít jako celý život zdigitalizovaný. Jo, tak jako určitě asi tady míříme k tomu, že tato výchova by měla být napevno někde zanesená do výuky základních škol v podstatě, že jo, informační gramotnost nějaká. A to už jsme tady taky, myslím, jednou kdysi řešili, že jo. Takže jo. Více autoregulace, to je moje myšlenka na závěr. Tak jo, asi jo. Dobrý, takže za týden. Čau.